انظر الادوار في غمبر دي لما الله اكبر انظر الادوار في غمبر دي لما الله اكبر يجا قران بيسر الاحبار دي لما الله اكبر يجا قران بيسر الاحبار دي لما الله اكبر خطم الطاغوت وبطة سجن قارو شفت خطم الطاغوت وبطة sen kendini koru şirkten uyanınız gafil beşikten diyelim Allahu Ekber uyanınız gafil beşikten diyelim Allahu Ekber sarılın hakkın ipine bağlanalım birbirine sarılın hakkın ipine bağlanalım birbirine sahip ol İslam dinine diyelim Allahu Ekber sahip ol İslam dinine diyelim Allahu Ekber Allah'ın anlamı yüce o karşı gelenler cüce Allah'ın anlamı yüce o karşı gelenler cüce durmayınız gündüz ve gece diyelim Allahu Ekber durmayınız gündüz ve gece diyelim Allahu Ekber gel gidelim biz cihada katılalım şu hedaya gel gidelim biz cihada katılalım şu hedaya Allah'a canımız feda diyelim Allahu Ekber Allah'a canımız feda diyelim Allahu Ekber